7 trójek. Porozmawiajmy. Od północy do drugiej, z poniedziałku na wtorek. Linia nocna. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie potępiają atak na zajmowane przez Izrael wzgórza Golan. W ostrzale zginęło 11 osób, głównie dzieci. Około 11 tysięcy biegaczy wzięło udział w tegorocznym biegu Powstania Warszawskiego. Rok 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Pierwszy dzień igrzysk za nami i gospodarze Francuzi mają już pierwszy złoty medal. Potępiamy straszliwy atak na północ Izraela, w którym zginęło 11 osób, w tym dzieci, na boisku piłkarskim, napisał w komunikacie Biały Dom. Jak czytamy dalej, amerykańskie poparcie dla Izraela, walczącego przeciwko wspieranym przez Iran grupom, w tym Hezbollahowi, pozostaje niezachwiane. Po południu jedna z ponad 30 wystrzelonych rakiet spadła na boisko piłkarskie na wzgórzach Golan. 11 osób zginęło, głównie dzieci i młodzi ludzie w wieku od 11 do 20 lat. Izrael oskarżył o atak Hezbollah, chociaż ten zaprzecza. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że armia odpowie na ten atak. Około 11 tysięcy biegaczy wzięło udział w 33. biegu Powstania Warszawskiego. Uczestnicy podkreślali, że biegną nie tylko dla sportu, ale przede wszystkim, aby uczcić pamięć powstańców warszawskich i oddać hołd poległym. Na początku głos zabrał m.in. powstaniec Janusz Maksymowicz. Rok 80. rocznicy Powstania Warszawskiego jest rokiem szczególnym. Wystosowaliśmy taki apel o godne uczczenie tego wydarzenia. I muszę powiedzieć, że jak tutaj patrzę, jestem szczęśliwy i dumny, że spotkało się to z tak wielkim, pozytywnym odzewem. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i trudno to wyrazić w jakichś krótkich, żołnierskich słowach. Trasa biegu Powstania Warszawskiego, jak co roku, wiodła obok miejsc pamięci ważnych dla historii walczącej Warszawy. Gospodarze letnich igrzysk w Paryżu nie musieli długo czekać na pierwszy złoty medal. Francuzi wygrali turniej rugby 7-osobowego i tym samym stanęli na najwyższym stopniu podium już w pierwszym dniu olimpijskiej rywalizacji. W finale trójkolorowi pokonali reprezentację Fidżi 28-7. Mecz odbył się na Stadionie Narodowym Stade de France w gorącej atmosferze zgotowanej przez tysiące francuskich kibiców. Tłumy śledziły też mecz w strefie kibica Club France w centrum Paryża, choć warunki były trudne z powodu nieustającego deszczu. To wspaniałe, wszyscy są szczęśliwi, że mogą tutaj być, atmosfera jest rewelacyjna. Francuska drużyna miała ogromne wsparcie. Taki medal to wielki honor i słońce w sercu. Tego dzisiaj potrzebowali. Mówili polskiemu radiu fani trójkolorowych. W strefie kibica mecz obejrzał też francuski premier Gabriel Attal. Cel Francji na te igrzyska to zajęcie miejsca w czołowej piątce klasyfikacji medalowej. Na poprzednich igrzyskach w Tokio francuska reprezentacja uplasowała się na 8 pozycji. Stefan Folzer, Polskie Radio. W jednej ze szkół średnich Kapsztadu w RPA biali uczniowie zamknęli w klatkach swoich czarnych kolegów z klasy i sprzedawali ich jako niewolników. Rasistowskie zabawy nagrali i rozpowszechnili w internecie, donoszą o tym tamtejsze media. Matka jednego z upokorzonych uczniów opisywała w rozmowie z telewizją, że syna wepchnięto do klatki z innymi uczniami. Sprzedanych zmuszano, aby stanęli przy swoim właścicielu, mówiła. Dziećmi musiał zająć się psycholog, a związki nauczycieli i rodzice pokrzywdzonych żądają, aby władze szkoły natychmiast zawiesiły uczniów oskarżanych o rasizm. 30 lat po zakończeniu apartheidu około 68% młodych ludzi w RPA twierdzi, że dyskryminacja z powodu koloru skóry jest nieodłączną częścią ich życia. To był serwis Trójki. Tej nocy zachmurzenie na ogół duże z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Na termometrach zobaczymy od 16 do 18 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i burze możliwe lokalnie. Natomiast mocniejsze opady mogą pojawić się na wschodzie. Na termometrach będzie przeważnie od 22 do 27 stopni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Autopromocja.

z roku 1994. Freak Power na początku naszego spotkania jako wielki wybuch energii z płyty Drive Through Booty. Utwór z gitarowym udziałem Normana Cooka pojawił się jeszcze zanim ów Gentleman przyjął pseudonim Fatboy Slim i zanim świat zafascynował się brytyjskim big beatem. Rozpoczynam nim potrójne pasmo, ponieważ jak pewnie czujecie, letni czas to oczywiście również przywoływanie ważnych mixtape'ów z historii muzyki. Jesteśmy mniej więcej w połowie wakacji, niebawem wejdziemy w sierpień, czyli miesiąc przynajmniej u mnie, który zazwyczaj jest znacznie bardziej wolniejszy i spokojniejszy niż lipiec. Zatem wieńczymy lipcowe szaleństwa wspaniałą energią, nieprawdopodobnym rzemiosłem DJ-skim, nieprawdopodobną kreatywnością i osłuchaniem, co oznacza lata spędzone na poznawaniu płyt. Nasze dzisiejsze spotkanie kieruje do starych i młodych, do tych, którzy DJing i kulturę klubową kojarzą z łupanką i niemuzyką oraz do tych, którzy nie pamiętają i tak zwyczajnie po prostu nie wiedzą, jak kiedyś miksowano, jak miksowano bez komputerów, tylko i wyłącznie z płyt winylowych, bez widma, bez żadnych kompresorów, bez ulepszaczy. Szanowne i szanowni, tej nocy w potrójnym paśmie, a niech mnie kule biją, bo uwierzcie, opisywanie tego wszystkiego w dokumentacji audycji nie jest bułką z masłem. W każdym razie ów set jest tego wart. Jest wart, ponieważ to najzwyczajniej DJ-skie dzieło sztuki. Dzieło stworzone przez Too Many DJs, czyli Stefana i Davida Dwali. Pochodzący z Gandawy bracia, działający także od 1993 roku w regularnym zespole Soulwax, opublikowali w 2002 set DJ-ski zatytułowany As Heard on Radio Soulwax Part 2. Tych mixtape'ów było w ich karierze znacznie więcej, a ta część druga, którą wspominam, sugeruje, że coś musiało wydarzyć się wcześniej. No i tutaj warto dodać, że tylko ta druga część przyjęła znamiona oficjalnego wydawnictwa, ponieważ pozostałe z powodu wykorzystania wielu przeróżnych fragmentów i czynienia z nich mashupów nakładanych na inne kompozycje, nie mogły ukazać się na oficjalnych wydawnictwach, poszerzając tym samym przestrzeń bootlegów. W drugiej części z wielkim trudem, ale jednak udało się wyczyścić wszystkie nagrania, uzyskując tym samym do nich prawa autorskie, choć to, co za moment Państwo usłyszą, nie jest pierwotnym założeniem, ponieważ na wstępie bracia chcieli zmiksować, a potem oficjalnie wydać. Mixtape składający się z aż, uwaga, 187 przeróżnych fragmentów, oczywiście innych nagrań, ale ostatecznie udało się zdobyć prawa do 114 sampli, które pojawiły się w 45 zremiksowanych utworach. Ja już płaczę, kiedy będę wypełniał dokumentację tej audycji. Ale wracając do sedna, brzmi to oczywiście wszystko dosyć zawile, te wszystkie liczby sampli oraz kolejnych tracków, ale jak zaraz usłyszysz, efekt jest po prostu piorunujący. Całość, jeszcze raz powtórzę, jest muzycznym, DJ-skim arcydziełem, w którym poza nieprawdopodobną techniką miksowania, emocje przede wszystkim rozbudzają wykorzystane utwory. Ci z Was, którzy jeszcze nie słyszeli, będą szczękę z podłogi zbierać kilkukrotnie. Ta selekcja świadczy również o olbrzymiej wiedzy muzyki, spotęgowanej wyobraźnią dźwiękową, no bo przecież to wszystko jakoś musiało dobrze się po prostu ułożyć. W każdym razie w trakcie trwającej ponad 60 minut opowieści usłyszysz remiksy i mashupy takich artystów jak na przykład Kylie Minogue, Emerson, Black and Palmer, Basement Jacks, Peaches, Velvet Underground. Pojawi się również fragment z repertuaru The Stooges. Coś fajnego znajdą też fani, uwaga, Dolly Parton, Roy Ksopp czy New Order. W szoku mogą być również fani Blues Brothers, a całość rozpocznie zapowiedź, po której nie będzie już wątpliwości, z kim mamy do czynienia. Tej nocy proponuję rozkręcić się wzmacniacz na tyle, na ile się da. Niech moc będzie z wami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami set pochodzących z Gandawy Stefana i Davida Dwali, opublikowany na płycie w 2002 roku i zatytułowany As Heard on Radio Soulwax Part 2. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. Pani DJs. Understand that I want to be the young man. blood is gonna be cold, it's getting too hot, and I think I'll start to have my own fun. Baby, it's plain to see that you're qualified to fulfill your needs. You think you're pulling over on me? Well, honey, baby, just you wait and see. And we'll sing, oh, this one I say, oh, for her. Nicotine from silver screen. Potrójne pasmo przenoszenia. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, but you get dismissed. Pay my own car note and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I love. The clothes I'm wearing, I love. The rock I'm rocking, I love. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I love. The house I live in, I love. The car I'm driving, I love. I depend on me. Do what I want, live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on the cash that he gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money you flaunt. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I love. The clothes I'm wearing, I love. The rock I'm rocking, I love. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I love. singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know I see her all the time, and where I go, even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat. Her boyfriend's tall and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never picked at all. So I just lean up on the wall, but sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch a man ball. Tag y'all, I never understood black, while the jocks get the fly girls, and me, I get the hood rats. I tell them scat, skip the bob, got hit with a bottle, put in the hospital for talking that mess. I confess to the shame of you living in a city that's the size of a box, and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick, got sick to my stomach, overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who was good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six-form parlor. Wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who was good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six-form parlor. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six-form parlor. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six-form parlor. Skeela, you know, wish you were taller. Hey, you. That's that sound. Everybody look what's going down. Hey, you. That's that. Everybody look what's going down. Hey, you. What's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes. Ain't that fresh? Now everybody wants to get down with that. Nine to six, as I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like the ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare.